Riki tiki tik, riki tik, riki tik tik. Aha, yo. Riki tiki tik, riki tik, riki tik tik. Aha, ta ta. Riki tiki tik, riki tik, riki tik tik. Będę lecił to plik plik. Rozumiesz? Plik plik. Możesz mnie kurwa o komercję oskarżać. Ja i tak nadejdę jak humańska szarża. Przybędą ułani pod okienko. Każdy piękną BM-ką siódemką. Co zrobić, że nie przędę cienko? Jak ty grasz twardo, to ja gram miękko. Miło mi patrzeć na ciebie, zobacz nie to szenko. To jest właśnie dla mnie rapu piękno. Wymiękną wszystkie twarde głowy. Ja trzymam gardę, nagrywam album nowy. SPORT2, czyli sport zawodowy. Zawodostwo, innymi słowy, 100% styl leszczu. Styl, za którego nie ma przeszkód. Z poparciem gibon skład koleżku. Natarcie tego z warszawskiego deszczu. Mam styl, zajawkę, fason szyj. Będę liczył hajs, plik plik. Mam styl, zajawkę, fason szyj. Będę liczył hajs, plik plik. Mam styl, zajawkę, fason szyj. Będę liczył hajs, plik plik. Mam styl, zajawkę, fason szyj. Będę liczył hajs, plik plik. Jeszcze będzie przepięknie, będzie normalnie. Nie jeden wymięknie, jak to wyjdzie oficjalnie. To ja jestem gandzia, spal mnie. Weź macha, palę się łatwo palnie. Odkrywam w sobie pomysły w kopalnie. Nie wysilając się przy tym specjalnie. Trzeci kawałek w jeden dzień to fajnie. Nie znasz mnie jeszcze, weź poznaj mnie. Nadzwyczajnie zwyczajny TDF, w którego żyłach płynie zielona krew. Te tylko, te dla forsy F. Warszawski bardziej niż biały lew. Myślisz pewnie, że jestem idiota. Widzisz, tutaj chodzi o salony Peugeota. Ja jestem ten, co jeszcze dużo namota. Ten, co swój własny styl dotarł, ty potam. Mam styl, zajawkę, fason szyk. Będę liczył hajs, plik plik. Mam styl, zajawkę, fason szyk. Będę liczył hajs, plik plik. Mam styl, zajawkę, fason szyk. Będę liczył hajs, plik plik. Mam styl, zajawkę, fason szyk. Będę liczył hajs, plik plik. Wyobraź to sobie, nie jestem Bogiem. Widzisz, ja jak P i H mam ogień. Boże, moje rymy są może drogie, ale ja je robię dobrze, że zarobię. Nie tak jak ten, co to puszcza w obieg, ale swoje przypnę sobie. Luz, weź się wyluzuj człowiek. Luz, uświadom, tak się będę wiózł. Luz, cóż, mentalnie to momentalnie rucha. Jak remiksy DJ-a Bucha. Słuchaj, to też rusza od lewa do prawa. To już jest klasyk jak Rehuta i Anawa. To jest to, co przeznaczone dla was. Nawias, ja to wam daję. Nawias, to jest to, co jest przeznaczone dla was. Nawias, ja nie przestaję. Nawias. Mam styl, zajawkę, fason szyk. Będę liczył hajs, plik plik. Mam styl, zajawkę, fason szyk. Będę liczył hajs, plik plik. Mam styl, zajawkę, fason szyk. Będę liczył hajs, plik plik. Mam styl, zajawkę, fason szyk. Będę liczył hajs, plik plik. Mam styl, zajawkę, fason szyk. Będę liczył hajs, plik plik. Mam styl, zajawkę, fason szyk. Będę liczył hajs, plik plik. Mam styl, zajawkę, fason szyk. Będę liczył hajs, plik plik. Mam styl, wiesz. We'll be right back.